To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed maturzystami drugi obowiązkowy egzamin po języku polskim. Jutro zmierzą się z matematyką. Składając PIT-a po terminie można uniknąć kary, trzeba się jednak spieszyć. Wiosna wciąż zwleka, tak chłodnej majówki nie było od kilkunastu lat. Po języku polskim matematyka. Jutro o 9 rano maturzyści zmierzą się z królową nauk. Pierwszy pisemny egzamin mają już za sobą. Dziś maturę rozpoczęli językiem polskim na poziomie podstawowym. Zmagania warszawskich maturzystów z liceum imienia Jana III Sobieskiego obserwowała Katarzyna Ingram. Maturzyści, którzy skończyli egzamin jako pierwsi, mogli zdradzić tematy. Praca, pasja czy obowiązek? No to od razu się narzucają książki, w których ludzie bezdomni, II wojna światowa, no to jest masa przykładów, te obozy, wszystkie pracy. Wielu maturzystów podkreślało, że nie było tak trudno, jak myśleli. Myślałam, że będzie gorzej. Byłam nastawiona w sumie na jakiś temat polityczny, to było miłe zaskoczenie. Byłem zaskoczony prostotą tego tematu, głównie na rozprawkę. Jak już się wyszło po napisaniu, to jest lżej. Uczniowie w tym roku dostali bonus, mówi Magdalena Kochel, dyrektor liceum imienia Jana III Sobieskiego. Od kalendarza dostali bonus, mieli 5 dni od zakończenia roku szkolnego, który jeszcze naprawdę świetnie można było wykorzystać na powtórzenie czy jakieś ugruntowanie, usystematyzowanie wiedzy. Jutro maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do matur podeszło ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników. Wyniki poznają 30 czerwca. Spóźnialscy powinni jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Jest szansa, że unikną kary, choć termin składania zeznań podatkowych za ubiegły rok minął 2 dni temu. Przesyłając PIT należy także uzasadnić opóźnienie, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. Jeżeli miał istotny powód, dla którego tak się stało, należy wyrazić tak zwany czynny żal, czyli na piśmie poinformować Urząd Skarbowy, dlaczego takie rozliczenie nie nastąpiło w terminie. Trzeba się śpieszyć, dlatego że ten czynny żal można wyrazić tylko jeżeli się samemu z własnej inicjatywy zgłosi do Urzędu Skarbowego i wówczas, jeżeli nie jest się recydwistą, jeżeli to nie było nagminne działanie, to Urząd Skarbowy odstępuje od udzielenia kary. Osoby rozliczające się z fiskusem po terminie nie mogą jednak korzystać ze wszystkich możliwości. Trzeba się liczyć z tym, że przekazując PIT po terminie nie można skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub też w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Nie można też zadeklarować przekazania 1% na organizację pożytku publicznego. Jeśli podatnik notorycznie lekceważy swoje obowiązki wobec fiskusa, Urząd Skarbowy może nałożyć na niego karę w wysokości do 4000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, maksymalny wymiar kary to 40 tysięcy. Parada Schumana na pamiątkę idei Zjednoczonej Europy przejdzie w sobotę ulicami Warszawy. Na krakowskim przedmieściu stanie europejskie miasteczko. W obliczu światowych kryzysów Unia Europejska musi się na nowo określić. Chcemy o tym na paradzie porozmawiać z jej uczestnikami, mówi Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jesteśmy w takiej sytuacji w Unii Europejskiej, że nie nastawiamy się na beztroskie świętowanie, tylko to jest czas zadawania trudnych pytań, między innymi o to, co dalej z Unią Europejską. Widzimy wyraźnie, że rośnie liczba tych, którym nie jest obojętne, co będzie z Unią. Dzień Europy ustanowiono 9 maja. Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman ogłosił plan integracji Starego Kontynentu. Tak chłodnej wiosny dawno nie mieliśmy. Według klimatologów tak zimnego kwietnia i majówki nie było od 14 lat. Świadczą o tym nie tylko temperatury, ale też przyroda, która jeszcze na dobre nie obudziła się po zimie, a wszystko przez wiatr z lodowatej północy. Najprostsza odpowiedź jest taka, że napływa do nas chłodne powietrze. Synoptyk Dorota Tomczyk, IMGW. Powietrze płynie głównie z kierunków północnych i wschodnich, z nad Skandynawii, a nawet to powietrze jeszcze wcześniej znajdowało się nad Oceanem Arktycznym. Jeśli chodzi o temperaturę w kwietniu, nie był on w tym roku najcieplejszy. Profesor Rajmund Przybylak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale jak wynika z pomiarów, on był tylko lekko chłodniejszy niż wieloletnia norma z lat 51-2000. Więc w zasadzie to nie było nic nadzwyczajnego. Pod sam koniec kwietnia w Syberii temperatury sięgały 30 stopni. Dziennikarz Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Mieszkańcy Syberii byli tym zaskoczeni. Zazwyczaj te temperatury są niższe, lato przychodzi później. Czyli można powiedzieć, że już wiemy, gdzie nasza wiosna i lato się schowały. Tak, ale pytanie, czy one tam zostaną, czy może jednak do nas przyjdą. Według synoptyków ocieplenie przyjdzie już w najbliższych dniach. Temperatury mogą sięgnąć nawet 20 stopni, ale wraz z ciepłym powietrzem pojawią się deszcz i burze. O pogodzie jutro zaraz po sporcie. W studiu Adam Malecki. Manchester United zwycięski pokonał 1-0 Celta Vigo. No ale jak się ma takiego napastnika jak Marcus Rashford, który strzela jak na zawołanie, to finał Ligi Europy jest na wyciągnięcie rąk i nóg. Jak na razie Czerwone Diabły na półmetku są w lepszej sytuacji, wygrali na wyjeździe w Vigo i już mogą przygotowywać się do rewanżu w przyszłym tygodniu na Old Trafford. Przypominam, w drugim półfinale wczoraj Ajax pokonał 4-1 Olympique Lyon. W Lidze Europy o finał w Ekstraklasie Koszykarzy rozpoczęła się walka o najlepszą czwórkę mistrzostw Polski. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Anwil przegrał we Wrocławku z Energią Czarnymi Słupsk 72-82, a polski Cukier Toruń pokonał po dogrywce Rosę Radom 105-98. Dumny z drużyny Torunian był kapitan Łukasz Wiśniewski. Zwycięstwo się liczy, mamy 1-0 i to jest dla nas najważniejsze. A w jakim stylu? Wiadomo, że chciałoby się lepiej, wiadomo, że chciałoby się bez dogrywki. Najważniejsze, że prowadzimy 1-0. Determinacja, walka, po części nam to się udało. Kolejne mecze we Wrocławsku w sobotę, w Toruniu w niedzielę. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. 3 porażki na koncie mają już niestety nasi piłkarze ręczni, którzy grają w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Dziś przegrali w Mińsku z Białorusią 23-32. Sytuacja mocno się skomplikowała. Polacy zajmują ostatnie miejsce w grupie i są pod ścianą. W niedzielę podejmą Białorusinów w Płocku. Na Wyspach Kanaryjskich przebywają za to Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. To tam zaplanowano drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Dziś pojechali na odcinku kwalifikacyjnym, zajęli 5. miejsce, a najszybszy był Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. Prawdziwa jazda zacznie się jednak jutro, mówi Kajto. Dosyć długie odcinki specjalne. Na dzień dobry ponad 20-kilometrowy, szorstki bardzo odcinek. Natomiast pogoda jest nieprzewidywalna, to wyspa i w zasadzie te prognozy są bardzo niejednoznaczne. Mamy doświadczenia z zeszłego roku, natomiast one mogą się w ogóle nie przydać, mogą nas wręcz zmylić. Nie trzeba mieć oczy dookoła głowy. Takie cechy przydają się także żużlowcom. Dziś nie mieli jednak okazji na popisy. Druga runda cyklu Speedway Best Purse w Gnieźnie została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych. Wszystko według planu i w terminie u państwa Lewandowskich, za to tata Robert został tatą, a mama Anna i córeczka Klara mają się dobrze. Gratulacje dla kapitana reprezentacji, która, co też jest świetną informacją, pozostaje na 11. miejscu w rankingu FIFA. Prowadzi Brazylia przed Argentyną i Niemcami. To tyle w sporcie na dziś. Do usłyszenia jutro o 7. Jutro w całym kraju będzie przelotnie padać, na południu także burze. Synoptycy przewidują też sporo rozpogodzeń. Termometry pokażą w Trójmieście 11 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 18, w Krakowie 20. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. The unknown, that's when you forget. Drowning in a sea of illusion, the reason the water is wet. This is the real reason. There's only me and you and you. There's only you and you and me. There's only unknown, we're both equal. We're both each other's sweat. But for now, remember, I love you, babe. I really do. There's no one else for me but you. Oh. But me. Jak zwykle audycję Sol Muzyka Duszy rozpoczął Prince. To jest ta słynna epka, która się niby nie ukazała, a jednak wszyscy ją mają. Deliverance, wydana w ubiegłym roku. Miała się ukazać w tym roku. Nagrania z 2006 roku. Tytuł nagrania No One Else. Ania Regulska i Hirek Wrona, witam w audycji Sol Muzyka Duszy. To posłuchajmy jeszcze jednego krótkiego fragmentu z tej epki. Dość konkretny w tym utworze był Prince, Touch Me. Minuta i 49 sekund. Chyba jedno z najkrótszych nagrań artysty, jakie słyszałem. Teraz ujawniamy ostatniego artystę, który wystąpi w tym roku na festiwalu Good Vibe. była światowa premiera tego utworu. Zespół Electroacoustic Beat Sessions. To jest fragment albumu Repetitions, czyli listy do Krzysztofa Komedy. Albumu, który ukaże się niebawem i którego częścią promocji jest udział właśnie w festiwalu Good Vibe Festival. 14 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu i 15 czerwca w Filharmonii Koszalińskiej wystąpi Electroacoustic Beat Sessions. Teraz tak powoli przechodzimy do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Będą za chwilę goście. Wczoraj minęła 83. rocznica urodzin najciężej pracującego człowieka show biznesu. Baby, come here. James Brown. Gdyby żył wczoraj, obchodziłby 83. urodziny. Tymczasem w naszym studiu goście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Od pań zaczniemy. Dominika Socha, która zajmuje się, że tak powiem, całą propagandą imprezy Warsaw Challenge. Michał Pełka, jeden z organizatorów, i Marek Konopka, jeden z najbardziej znanych b-boyów. Teraz szybka lekcja historii dla słuchaczy, którzy nie interesują się kulturą hip-hop. Hip-hop to 5 elementów, przynajmniej takich podstawowych, czyli to jest rap, muzyka, turntablizm, czyli sztuka miksowania na gramofonach, graffiti, czyli malarstwo, breakdance, czyli taniec, i wiedza, to jest 5 element. Niektórzy jeszcze wymieniają kilka innych, ale my skupmy się na tych głównych. Dzisiaj będziemy opowiadać właśnie o Warsaw Challenge, największej chyba w tej chwili imprezie tanecznej w Polsce dla b-boyów. Dlatego wybrałem taki utwór Jamesa Browna, ponieważ to chyba jeden z najczęściej granych na imprezach b-boyów utworów, Marek, tak? No, słyszało się kilka razy. Tak, kilka razy się tańczyło też do niego, też. Tak? Dobrze. Na pamięć nawet bym powiedział. Dobrze, powiedzmy sobie, to teraz jeszcze zanim przejdziemy do samej rozmowy na temat Warsaw Challenge, to chciałbym zapytać, czy rozpoznajecie ten oto utwór? Say 1, 2, 3. Say 3, 2, 1. Let's get down, brothers. I'm down to have fun. Challenge the DJ that we call conductor. Cause challenge fantastic's a bad mother. 1, 2, 3, 4. Yes, y'all. You now listen to the sound of the fuck greatest, all greatest. Not DJ Challenge fantastic. Cutting ads on the competition lab. Ha, ha, ha, ha. Put your hands up if you wanna get down. When you get down, put your hands up if you wanna get down. Say get down, brother. So deadly, punch the flows heavily. They wanna be the get down brothers, but they can never be. My controller got tastes, I can be steadily. I'm MC Boom, the youngest of the crew. And when I run my rhyme for real, said I walk through hell with my gasoline drawers on. Bronx MCs, I'm lethal like poison. I'm fly, dizzy D, all the ladies love me. The brothers know I'm now my lord. So it started with a prayer, flash it. Next up, Rob, bless the floor. I said they call me King Rock. When I enter the cypher, fly girls follow me like I'm the Piper. Not a preparation for best piss, but performance is like get down, but it's presentation for your enjoyment. Challenge the DJ that we call the judge. The challenge fantastic, so bad motherfucker. Brothers are in the place. We rock to the beat with style and grace. We got the moon and the verbal gymnastics. Cause our DJ's name is Shaolin Fantastic. Get down. Always for our crew. W is for winning. you're my brother. Bring the wheels run the cat color turning. All the moves. We with little criminal books. All right. Dizzy. Boom. We brought you to the beat. Like two brown skinks. We stand united because we got DJ Swing. You say unity, unity. Czy taka atmosfera będzie na Warsaw Challenge? Zdecydowanie będzie taka lub lepsza. Co roku taka jest generalnie i ten numer, kawałek, utwór reprezentujący pewien serial ostatnich lat, który powstał... The Get Down. Wspieramy cały czas. Tak, możemy. No więc ta atmosfera, cała atmosfera tego serialu ze wskazaniem w zasadzie na drugi sezon, który się wciąga 6 chyba odcinków jednego wieczoru jednym tchem. Ten klimat jest na imprezie Warsaw Challenge od zawsze i będzie również w tym roku. Jeśli Państwo słyszeli takie dziwne dźwięki, to ja próbuję wydobyć płytę, żeby pokazać jeszcze tutaj naszym gościom, w jakim klimacie będzie. Kto w tym roku wystąpi? Z koncertów, czyli z tej części muzycznej, dla tych, którzy nie lubią oglądać breakdance'u przez cały czas. Grupson, Hades, JWP, VNM, Małpa, Don Guralesco. Natomiast z zagranicznych koncertów Grandmaster Flash i Onyx, to jest drugiego dnia imprezy Warsaw Challenge, czyli 13-14 maja w Forcie Bema. Wstęp wolny, zapraszamy serdecznie. Już z uwagi na tą sferę muzyczną warto do nas zawitać. A będzie się działo też tanecznie. Dominika? Zgodnie z zasadami hip-hopu przeplatamy taniec z muzyką. Otwieramy o 14.30, o 15.00 startują bitwy. I potem każdego dnia 4 koncerty, petarda 14, czyli mamy Grandmaster Flasha o 20 i o 21 mamy Onyx. Dobrze, zaraz sobie opowiemy o tym, o zasadach w ogóle konkursu, jak on przebiega, ale teraz specjalnie dla Marka utwór, który dzisiaj podsunął mi DJ Twister, który mówi, że bardzo często go gra na imprezach dla b-boyów. I'm coming, baby, I'm coming. Coming, come, come, help me. Make your baby understand. Don't try love unless you take command. Love can be a two-sided thing. You never get more than you can bring. Hey, I'm coming. Get ready! Kiedy Marek usłyszał pierwsze takty tego utworu, o, znowu ten utwór. Nie lubisz? No, jak nie lubię? Oczywiście, że lubię. Jest no, esencja po prostu naszej kultury. I wiele razy zostało to przetańczone, przemaglowane. Nigdy się nie nudzi. No. Powiedz, jak wyglądają zawody b-boyskie? Jest wiele już tak naprawdę różnych typów tak naprawdę tego, jak się współzawodniczy ze sobą, ale głównymi to są oczywiście walki, tak? Czyli stają naprzeciwko siebie na przykład ekipy, w tym przypadku 5-5, jak będzie na Warsaw Challenge, i po prostu wymieniają się swoimi umiejętnościami set za set, czyli wychodzi jeden tancerz, robi swoje najlepsze wyjście, jak najlepiej odzwierciedlając swoją muzykalność swoimi ruchami, i odpowiada drugi. Ewentualnie ładują ciężką artylerię, czyli komanda i jakieś rutynki, czyli grupowo próbują coś Dobrze, wytłumaczmy, co to jest rutyna. Rutyna, tak się mówi potocznie, na to, jak wychodzi kilka osób i tworzą jakąś żeby nie powiedzieć choreografię, ale taką ewolucję tak, którą wszyscy razem robią. Jest kilka typów tego, można robić coś synchronicznie, można tworzyć jakąś machinę z własnych ciał lub po prostu wykorzystywać muzykalność swoją. Dobrze, to zaraz wrócimy jeszcze do sposobów oceny, a teraz chciałbym zadam ci to pytanie jeszcze raz ponownie po wysłuchaniu tego fragmentu. Czy do takiego utworu można tańczyć? Once in a while it takes a big man to do a big man's job. The grand And now, my friend, a big round of applause for the one and only, Old The Mix. So nasty. Rob Etch. Over the years, I've been into just about every conceivable type of music there is, you know. And I are the super producer. Stop and think, as well you might, if you were fat for just a day and a night. Ciężki kawałek chleba do ugryzienia, ale jak najbardziej tak, potrzeba na pewno troszeczkę umiejętności i przede wszystkim wiedzy, ale łatwo, jeżeli ktoś lubi się po prostu w to bawić, to łatwo się wczuć w klimat i popłynąć można. A jak się ocenia b-boyów? Kto ocenia? Zawsze są jacyś sędziowie, aczkolwiek z tym ocenianiem to jest naprawdę temat rzeka, ponieważ jak wiemy, b-boying to jest przede wszystkim sztuka, a nie sport. I sztukę każdy może oceniać na swój sposób, tak? Nie ma tak naprawdę jednego kanonu, który jest dobry, innym może się podobać coś innego, innym się jeszcze coś innego podobać. Ciężko się zgodzić. Zawsze się bierze dlatego kilku sędziów, każdy z nich ma swój głos. Odbywa się to poprzez wskazanie ręką swojego faworyta, ewentualnie skrzyżowanie rąk, jest wtedy remis. I zawsze bierze się nieparzystą liczbę. Jeżeli jest remis, jest dogryweczka i do skutku, aż wyjdzie to jest najlepszy. Kolejny fragment, przy którym moim zdaniem można zatańczyć. To był właśnie taki krótki fragment. Czas chyba wyjawić artystę, który to zrobił. Ill Books, tak się nazywa ta ekipa, to są Brytyjczycy. Wydali jedną płytę i wspominałem poza anteną, że przygotowując się do tej audycji, przypomniałem sobie, że mam właśnie taki album, gdzie są gotowe już fragmenty do bitew b-boyskich. Powiedzcie mi, jak postrzegany jest Warsaw Challenge? Czy przyjeżdżają tutaj dobre ekipy, czy powiedzmy te najbardziej znane na świecie? Dominika. Tak, przyjeżdżają zarówno te najbardziej znane ekipy ze świata, jak i mamy też tutaj naszych lokalnych polskich tancerzy. W tym roku troszkę zmieniliśmy formułę. Jakby rozmawialiśmy sobie wcześniej chwilkę na temat zmian, więc mamy dwie w tym roku. I jedna dotyczy formuły zawodów tanecznych. Tak jak w poprzednich edycjach nasi goście i fani imprezy na pewno wiedzą, był system pucharowy, zarówno pierwszego dnia to były eliminacje polskie, tak jak i drugiego dnia. Kiedy gościliśmy tutaj na naszej scenie Great Eight, najlepsze ekipy z całego świata, tak naprawdę, bo mieliśmy naprawdę po prostu reprezentantów wszystkich kontynentów. Zresztą w tym roku będzie również, myślę, będzie podobnie. Mamy zarówno Japonię, mamy Rosję, tutaj łączona ekipa z Kazachstanem, mamy Anglię, mamy Holandię, mamy oczywiście Polaków. Amerykanie będą? Amerykanie również będą. Amerykanie są obrońcami zeszłorocznego tytułu Mistrzów Warsaw Challenge 2016, więc oczywiście jak najbardziej tak. A skąd zmiana? Ten system pucharowy gdzieś tam troszkę niektórym ekipom nie zostawiał pola do tego, żeby się do końca zaprezentowały. Jak każdy z nas wie, czy większość osób pewnie wie, system pucharowy polega na tym, że w bitwach przegrany odpada. W zależności od tego, ile te bitwy trwały, czasami to był, no, powiedzmy 15-20 minut, kiedy taka ekipa, która do nas tutaj przyjechała, naprawdę utytułowana ze świata i pokazywała się. I z racji tego, że w losowaniu trafiła na jakby równie mocnego przeciwnika, to gdzieś tam po tych 20 czy 15 minutach odpadała. I troszkę pozostawał taki niesmak, jeżeli chodzi o to, co mogła pokazać. Dlatego w tym roku jest zmiana. Drugiego dnia będziemy mieli zawody zgodnie z takim systemem, który jest bardziej znany z piłki, czyli drużyny podzielone na dwie grupy. Każdy rywalizuje w ramach grupy z każdym, zbierając tak punkty i do finału przechodzą najlepsze drużyny z każdej grupy. O drugie miejsce rywalizują, drugie i trzecie miejsce rywalizują kolejne drużyny, które w swoich grupach zajęły drugie miejsce. Jaki plus? No każda z drużyn zaprezentuje się przynajmniej kilka razy, więc tutaj będzie naprawdę widowiskowo i naprawdę będzie na co popatrzeć. Oczywiście również Polacy będą, super ekipa polska będzie reprezentowała. Z Krakowa. Tutaj pewnie Markowi oddam głos. To może porozmawiajmy sobie o tej ekipie z Krakowa po wysłuchaniu tego fragmentu, żeby nie zagadać audycji. To jest w końcu program muzyczny. O, i tak się skończyło. To kto wystąpi z Polaków na Warsaw Challenge? Polski Flavor, ekipa z, tak naprawdę z całej Polski, ale założona właśnie w, myślę, że Krakowie, przez chłopaków z Krakowa. Przemili ludzie. I świetni tancerze. Bardzo dobrzy tancerze, utytułowani przede wszystkim na całym świecie. Bardzo wiele już osiągnęli, także trzymam mocno kciuki, żeby obronili tutaj naszego honoru. To ja powiem teraz publicznie pierwszy raz, że kiedyś miałem taki bardzo chytry plan, żeby jako naprawdę wybitni tancerze tańczyli na meczach reprezentacji Polski w piłce nożnej, ale póki co jeszcze kibice chyba nie są przygotowani na stadionie piłkarskim na takie występy. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni. Dobrze, chciałbym jeszcze, żebyśmy wrócili na chwilę do tych gwiazd nietanecznych. Znaczy, oni są tanecznymi gwiazdami, ale będą Grandmaster Flash, Onyx. Jak w ogóle doszło do wyboru takich, a nie innych artystów? Czy to się robi tak, że akurat ci są dostępni, to przyjeżdżają, czy też był jakiś plan głębszy w tym wszystkim? Znaczy, mamy przede wszystkim, każdego roku mamy listę takich artystów, których byśmy chcieli widzieć u nas na scenie, natomiast to jest wypadkowa bardzo wielu różnych czynników. Na przykład tego, kiedy podejmujemy wspólną decyzję, że robimy imprezę, ile nam zostaje czasu, żeby ich jeszcze zabukować, który artysta ma jeszcze w danym czasie, w danym terminie na przykład trasę koncertową po Europie, ponieważ no nie da się ukryć, że jednak koszty tutaj grają rolę i wtedy taki artysta zamiast przylecieć ze Stanów, to przetransportować go na przykład z sąsiedniego kraju jest dużo łatwiej, taniej, szybciej, tak. Taniej. Także współpracujemy z ludźmi, którzy są dla nas w stanie to sprawdzić, z racji tego, że zorganizowali już wiele tego rodzaju koncertów i dostajemy pewną listę, która się oczywiście na nasze szczęście łączy bardzo z tą listą, którą tych naszych życzeń. Tak jest i w tym roku, nie ukrywam, że na przykład ten Grandmaster Flash to był jeden z naszych, no nawet nie tyle co marzeń, ale takich pomysłów, które bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby się udało je spełnić. Jest to jednak kawał historii. Dobrze, to teraz posłuchajmy fragmentu Grandmastera Flasha. Dreams of passion blowing through my mind, and all the while I think of you. A very strange reaction, the more I see, the more I do. Something like a phenomenon, baby, telling your body to come along. But white lines blow ride, white line highway, tell all your friends they can go my way, pay your toll, sell your soul, pound for pound, cost more than gold, the longer you stay, the more you pay, my white lines go a long way, either up your nose or through your vein, with nothing to gain except killing your brain. Jeden z klasyków Grandmastera Flasha, w ogóle jeden z klasyków hip-hopowych, White Lines. To przypomnijmy jeszcze, gdzie, kiedy? 13-14 maja, czyli sobota i niedziela. Zaczynamy o 14.30 i w tym roku nowa lokalizacja. Zapraszamy na Fort Bema na Bemowie. Czy jeszcze coś powinniśmy wiedzieć? Marek? Będzie też namiot specjalny dla ludzi, którzy tam przybędą warsztatowo, kontestowy, w którym będzie można sobie za darmo nauczyć się troszeczkę jakichś ciekawych ruchów lub popatrzeć na mini kontesty. Bardzo wam dziękuję za przybycie o tak późnej porze do studia radiowej Trójki. Dominika Socha, Marek Konopka i Michał Pełka opowiadali o Warsaw Challenge, który już za tydzień odbędzie się w Warszawie. Ciekawe, czy ten utwór kiedyś trafi do klasyków tanecznych. Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know you didn't get your head done so you could just sit down and just sit still. Hey, we're trying to have a good time tonight. Let's go, baby. Let's go, baby. It's my birthday. No, it's not. But I still look good, though. How come? Ow. I bet you want an autograph. Pod koniec maja pojawi się Bruno Mars w Polsce. No, sam powiem szczerze, że nie przypuszczałem jeszcze kilka lat temu, że Bruno Mars trafi do tak szanowanej audycji jak Sol Muzyka Duszy, ale ta jego płyta jest absolutnie rewelacyjna i jego występ w Polsce będzie również rewelacyjny. I mamy dla Państwa absolutnie wielką niespodziankę. Proszę śledzić nasze profile facebookowe, proszę słuchać naszych audycji. Będzie kilka płyt Bruno Marsa do wygrania w konkursach u nas w audycji. Za uwagę dziękuję. Ania Regulska i Hirek Wrona. To była audycja Sol Muzyka Duszy. A na zakończenie jeszcze raz przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Omar. Dziękuję Państwu. Dobranoc. That I don't want. Stubbornness is what I call my crime. Just like a hangover, it's messing with my head. You won't know. On the bonfire, jump, through the burn, then I jump higher. It's a merry-go-round again. There's no looking down, we were bound to end. Up here, all kinds of fear, self-doubt, chewing on the ear, so beware. Got the world in the palm of my hand, but there's many things that I don't understand. But I know together we're a marvelous band. Sweet music forever is a marvelous plan. I bang bang to the boogie, we got the world.